7000, 8000, 7000, 6000, 5000, 4500, 4000. Tja, ook de aftalsom 1958 is weer voltooid. We zijn weer een jaar lang druk bezig geweest oude dingen af te breken en er nieuwe voor in de plaats te bouwen. De radiozenders in huizen raakten uit de tijd gaat snel. Maar we waren in 1958 weer bijzonder actief. Ook radioactief. In het Veluwse Putten waarden geheimzinnige mannen met geheimzinnige apparaten rond het huis van de familie Haanschoten. Radioactieve besmetting. Maar gelukkig kon eind februari de vlag weer in top toen de familie Haanschoten terugkeerde in een vernieuwd en ontsmet huis. Heel Nederland had meegeleefd met het bange avontuur van de kleine zesjarige Joke. Van Putten naar Petten, het is maar een stap. In de Noord-Hollandse duinen werd druk gebouwd aan het reactorcentrum. Nederland zoekt naar nieuwe bronnen van energie. Met de affaire van Putten nog vers in het geheugen, werden we van de zomer geconfronteerd met een al even mysterieus verschijnsel. Badgasten vonden op het strand bij Den Helder kleine blikjes die deden denken aan tabak of sigaretten, maar die een hels vuurwerk bleken te bevatten. Het raakte tussen de Sputniks en de maanraketten een beetje in het vergeetboek, maar het was toch wel even iets. Vier! Niet dat het iets met die rare blikjes te maken had, maar het was toch wel wonderlijk dat in datzelfde Den Helder het vlaggenschip van de Koninklijke Marine, de Kruiser de Zeven Provinciën, zomaar op de pier liep. Enfin, het liep er gelukkig ook weer goed af, zei het met sleepboothulp. Nederlands 12e provincie, het enorme poldergebied in het voormalige IJsselmeer, kreeg verder gestalte. In de nieuwe polder oostelijk Flevoland kon begin april de eerste paal worden geslagen voor de eerste boerderij. Vele tienduizenden hectare nieuw Nederland, reden om trots de vaderlandse vlag te hijsen. In Amsterdam herleefde een triest tafereel uit de bezettingstijd, ter wille van de opname voor de film over het leven van Anne Frank. Dit zag het 15-jarige Joodse meisje vanuit haar huis op de Prinsengracht. Dat huis werd met afbraak bedreigd en daarom sloegen velen dit jaar de handen ineen om het als monument te behouden voor de jeugd van nu en later. Schieten, bommen, dode zielen, mensenhanden. Snikken, beven, bidden, knielen, mensenhanden. Bouwen, weer vernielen, urenlang doemt hen tot ondergang. Dat schreef een 15-jarig meisje van onze dagen. Wieteke van Dort maakte haar poëziedebuut. De kostbare collectie Regnault werd geveild in Amsterdam. 216 schilderijen van moderne meesters, de nalatenschap van de kunstverzamelaar Regnault, kwamen onder de hamer en brachten een fortuin op. De gemeente Amsterdam had de eerste keus gehad en kocht 20 schilderijen met een waarde van 2 miljoen gulden. Deze doeken bleven behouden voor Amsterdam en zijn stedelijk museum. Het Rijksmuseum bestond 150 jaar en vierde dat met een grandioze jubileumtentoonstelling Middeleeuwse kunst der noordelijke Nederlanden. Koningin Juliana was de eerste bezoekster. Huizen Lievendaal aan het Lepelenburg in Utrecht kreeg een nieuwe bewoonster. Prinses Irene nam er haar intrek nadat ze zich had laten inschrijven als studente aan de Rijksuniversiteit. Ze koos een vak dat ook haar vader dierbaar is, Spaanse taal en letterkunde, de faculteit van professor Van Dam. Prinses Beatrix bezocht in het begin van dit jaar de rijksdelen in de West. Ergens diep in de binnenlanden van Suriname uitte een indianenstam zo zijn aanhankelijkheid. Het was een van de treffendste momenten van de reis die 5 weken duurde. Ook prins Bernhard maakte een lange reis. Hij bezocht de Verenigde Staten en Canada. In Canada was hij bij de Nederlanders die daar een nieuw bestaan hebben gezocht. Koningin Elisabeth van Engeland en prins Philip brachten een 3-daag statiebezoek aan Nederland. Hoogtepunt was wel de luisterrijke intocht in Amsterdam. 2 koninginnen in de open calèche. Nederland was in feesttooi. Nederlands Nieuw-Guinea kreeg een nieuwe gouverneur. Dr. Plateel werd geïnstalleerd in Hollandia als opvolger van dokter Van Baal. Een moeilijke post in een moeilijke tijd. Later in het jaar werd begonnen met de openlegging van de Balim-vallei op Nieuw-Guinea. De gouverneur en andere vertegenwoordigers van het bestuur bezochten dit moeilijk toegankelijke gebied en maakten kennis met enkele van de 200.000 Papua's in de vallei, die tot nu toe vrijwel geen deel hebben aan wat Hollandia te bieden heeft op sociaal, economisch en cultureel gebied. Nieuw-Guinea ontving ook de 37 Indonesische verstekelingen. Ze waren clandestien naar Nederland gereisd, maar konden geen aanspraken op de Nederlandse nationaliteit waarmaken en de regering stuurde hen terug. De affaire bracht hier veler gemoed in beroering. Een Haagse rechter kwam met een compromisvoorstel en de 37 gingen naar Nieuw-Guinea. Burgeroorlog teisterde Indonesië. Midden Sumatra maakte zich los van Jakarta. Een opstandelingenregering in Padang wilde een eigen koers gaan, maar moest buigen toen Jakarta sterke eenheden van het regeringsleger naar Sumatra zond. Na een onverwacht snelle actie werden de rebellenlegers uitgeschakeld en trokken Sukarno's troepen Padang binnen. Later mislukte ook de opstand in Noord-Celebes. President Sukarno's prestige, dat geruime tijd had gewankeld, was in veler ogen hersteld. Maar nog steeds sluimert in Indonesië een ernstige crisis. In Jakarta en vele andere steden in Indonesië zag men openbare verkopingen van huisraad uit de woningen van Nederlanders. De uittocht van landgenoten uit Indonesië was eind 1957 begonnen, maar kwam begin dit jaar in volle gang. Ieder nam zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen mee, maar veel moest achterblijven. De Nederlandse legatie in Jakarta werkte onder hoogspanning. 37.000 Nederlanders kregen een visum voor de reis naar het vaderland in de verte. Voor zeer velen van hen was het een onbekend vaderland. Zij waren nog nooit onder de tropenzon vandaan geweest. Er wachtte hen een onzekere toekomst. Kampen en contractpensions waren hun voorlopige bestemming. Op een gure januariavond arriveerde een van de eerste groepen gerepatrieerde Nederlanders op Schiphol. Vrouwen en kinderen van personeel van grote bedrijven. De mannen zouden later komen. Hare Majesteit de Koningin was er om de mensen te begroeten en te getuigen van Nederlands bereidheid de vluchtelingen op te nemen in de maatschappij en hun eerste nood te lenigen. De meesten arriveerden per schip. Begin augustus kwam met de Sibayak de 103-jarige mevrouw Portier uit Surabaya. Minister Klompé verwelkomde haar aan boord zoals ze het vele van de 37.000 repatrianten had gedaan. Zochten velen een toevlucht in dit kleine land, anderen gingen. Met de Johan van Oldenbarneveld vertrok de 100.000ste Nederlandse emigrant naar Australië. Het was mevrouw Zevenbergen die samen met haar man en kind een nieuw bestaan ging opbouwen in het land dat nog zoveel meer ruimte heeft dan onze gewesten. Vaarwel. Welkom. In het diaconessenhuis in Leeuwarden kwam de Friese vierling ter wereld. Vier onwaarschijnlijk kleine kindertjes die in de couveuse moesten worden verpleegd. Mevrouw Lautenbach uit Deinum is de moeder. Allen maken het goed. Begin februari werd in Den Haag Buzio ten grave gedragen, Nederlands grootste revueartiest. Hij werd 81 jaar. Zeer vele vrienden en bewonderaars begeleiden hem op zijn laatste tocht. Sinds mei 1940 had Buzio niet meer op de planken gestaan. Al bij zijn leven was hij een legende. Nog een andere zeer grote ging heen. Ome Jan van Zutphen, de man die zijn lange leven in dienst heeft gesteld van de lijdende mensheid. Patiënten en verplegend personeel van het Hilversumse sanatorium Zonnestraal stonden stil terzijde toen de rouwauto langsreed. Salut aan ome Jan, de diamantbewerker die groeide tot een bezield voorvechter van de TBC-bestrijding. Een oud patiënt sprak een ontroerend afscheidswoord. Oom Jan. De grootste diamant die u ooit in uw leven geslepen hebt, is wel Zonnestraal geweest. Oom Jan, zoveel facetten, dat was prachtig. Deze, oom Jan, laat u ons achter en die zal blijven schitteren. In de geest van oom Jan van Zutphen was de actie van een groep kinderen in de Amsterdamse Scheldestraat. Een 10-jarig meisje organiseerde een straatverkoop van snuisterijen ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Ik neem zo'n matje erbij. Ja, Hoeveel heb jij nou al bij elkaar gebracht voor de kankerbestrijding? Nou, wat we hebben opgestuurd, dat is 82,15 gulden. En doe jij het alleen of heb je nog hulp erbij? Nou, ik heb zij helpt en hij helpt en nog een jongen helpt. Ja. Hansje die helpt. Oh, ja. Een veel minder goed doel lag ten grondslag aan die publieke verkoping van eind april. De dubieuze bezittingen van het goede heertje werden geveild. De Amsterdamse boekhouder, die de grootste fraude sinds mensenheugenis pleegde, 2 miljoen gulden. Jarenlang leefde hij als een vorst, nu woont hij achter tralies. Ironie van het lot. Maar ook in de bona fide sector werden goede zaken gedaan. Wat hebben ze hier gekauft? Ja, mijn levensmiddelen, ja. Zucker en pudding en mijn butter en margarine en öl, wat ik jede week gebruik. We hebben er niet elke dag zo'n erg in, maar er zijn mensen voor wie Nederland een soort goedkoopte eiland is. De winkeliers zagen hun ponden boter en kaas, hun öl en hun pudding zonder vroeging over de oostgrens verdwijnen, want er wordt vandaag de dag per slot voor betaald. Wirtschaftswunder. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Service aan de klanten. Duitse les voor winkeliers in Klasina V. Dan heb je dus die GJ. Ich nicht. Wilt u nog eens zeggen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Een geruchtmakende rechtszaak was die van majoor K. Beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, door een krijgsraad veroordeeld, maar tenslotte door het Hoogmilitair Gerechtshof, vrijgesproken en in ere hersteld. Arbitrage leidde tot de oplossing van een ernstig arbeidsgeschil bij het vliegbedrijf van de KLM. Piloten en directie stonden vierkant tegenover elkaar. Een staking legde onze luchtdiensten stil. Maar de partijen vonden een voorlopig vergelijk. President-directeur Ahler maakte het ontslag van de gezagvoerders Metz en De Laat ongedaan. De KLM ging weer vliegen. Op Schiphol begon men voorbereidingen te treffen voor de ontvangst van grote straalpassagiersvliegtuigen die een omwenteling betekenen in het burgerluchtverkeer. De huidige startbanen moeten aanzienlijk worden verlengd. De eerste spa ging met enig vertoon in de grond. Het Russische straalvliegtuig, de Tupolev, hoefde niet op de uitbreiding van onze luchthaven te wachten. Dat kan er nu al terecht, zei het met een beetje veel herrie. De Russische gezagvoerder vertelde trots over zijn eerste vlucht naar Nederland. Сколько времени вы летали от Москвы до Амстердама? От Москвы до Амстердама мы затратили от взлета до посадки 3 часа 10 минут. Van Moskou tot Amsterdam 3 uur en 10 minuten. De Russen kwamen hierheen, maar de KLM opende op zijn beurt een lijndienst op Moskou. Op 21 juli vertrok de DC-6B Olivier van Noord met een gezelschap genodigden naar de Sovjet-Unie. Een feestelijke openingsvlucht op de nieuwe lijn. Slechts enkele weken later werd de Nederlandse luchtvaart getroffen door een ernstige ramp. Op 14 augustus kwam het bericht dat de superconstellation Hugo de Groot werd vermist boven de Atlantische Oceaan. Later bleek dat het toestel met 99 mensen was neergestort ten westen van Ierland. In de Ierse haven Galway heerste rouw toen daar de schepen binnenliepen met stoffelijke overschotten van slachtoffers en met wrakstukken van het verongelukte toestel. Een transportvliegtuig bracht enkele dagen na de ramp wrakstukken naar Schiphol. Trieste overblijfselen van de Hugo de Groot, een van de grootste toestellen die onze nationale luchtvaartmaatschappij in bedrijf had. Op Schiphol hing de vlag half stok. Maar het leven hernam zijn loop. Korte tijd later bereikte de KLM een nieuwe mijlpaal in zijn naoorlogse geschiedenis met de opening van een dienst op Tokio via de Noordpool. Interview met de gezagvoerder die de eerste oriëntatievlucht maakte. En wat was uw ervaring zo bij het overvliegen van de Noordpool? Dat was een interessant ogenblik om te weten dat je dus bestuurder bent van het eerste Nederlandse KLM-vliegtuig wat over de Noordpool vliegt. Maar verder, we vlogen boven een gesloten wolkendek, hadden we ook boven Zeeland kunnen vliegen. Juist. Een ander hoogtepunt voor de Nederlandse luchtvaart was het militaire vliegfeest op Soesterberg. Toestellen van verschillende NAVO-landen namen deel aan deze manifestatie die in het teken stond van het 40-jarig jubileum van de Koninklijke Luchtmacht. De koninklijke familie bevond zich onder de toeschouwers. De Atlantische bondgenoten zonden ook vertegenwoordigers naar de NAVO-tap toe in Arnhem, waar Nederlandse recruten dit V-teken schreven en muziekkorpsen een volmaakte harmonie demonstreerden. Dr. Drees herdacht op 7 augustus het feit dat hij 10 jaar aan één stuk ons land diende als minister-president. Sinds 1952 rustte zijn regering op een solide, brede basis. Maar dit jaar werd het Binnenhof het toneel van onvrede en spanning. Onvrede in velerlei vorm. Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vroegen om vrije veren. Dit liet de basis van het kabinet ongeschokt. Al leek het erop of de demonstranten het hele Binnenhof wilden slechten. Later in het jaar groeide de politieke onrust die tot een ernstige crisis zou leiden. Voortdurende strubbelingen met de Tweede Kamer prikkelden met name de socialistische ministers. Op vrijdagmiddag 12 december kwam het voltallige kabinet Drees voor het laatst bijeen. De vorige dag had minister Hofstra de consequenties getrokken uit het aannemen van een tegen hem gerichte motie en zijn aftreden aangekondigd. Alle 5 socialistische ministers, inclusief de minister-president, lieten weten dat ze zouden heen gaan. De niet-socialistische ministers stelden hun portefeuille ter beschikking. De minister van Staat, professor Beel, kreeg van Hare Majesteit de Koningin opdracht tot de vorming van een nieuw kabinet. Toen al was duidelijk dat de socialisten daarin geen zitting zouden nemen. De niet-socialistische ministers uit de oude regering zouden de staatszaken waarnemen tot de vervroegde verkiezingen in maart. Professor Beel werd premier van het zogenaamde rompkabinet. Groot was de publieke belangstelling voor de kamerzitting waarin de nieuwe eerste minister zijn regeringsprogramma bekend maakte. De regering is zich diep bewust van haar verantwoordelijkheid. Nog verzwaard door de ernst en het uitzonderlijk karakter van de huidige situatie. Zij vertrouwt dat de staatkundige ontwikkeling in ons vaderland zich in rustige banen zal voortzetten en dat allen die voor deze ontwikkeling verantwoordelijkheid dragen, ook in de komende maanden zich van deze verantwoordelijkheid bij voortduren bewust zullen blijven. Wij hebben een nieuwe regering. De crisis is voorbij, maar de politieke spanningen zijn voorlopig nog niet van de lucht. In het buitenland zijn dit jaar rake klappen uitgedeeld. Zoals bijvoorbeeld in Parijs in de maand mei, toen men de geschillen rond de figuur van de Gaulle bij voorkeur op straat beslechtte. De ene helft van Frankrijk riep om generaal de Gaulle. De andere helft verafschuwde de gedachte aan een rechtsregime met steun van het leger. Applaus klonk in die dagen op uit Algerije, waar de aanhangers van het legerbewind dat zich tegen de regering Pflimlin had gekeerd, samenkomst na samenkomst organiseerden. Centrale figuren in deze beweging waren oud-gouverneur Jacques Soustelle met de zonnebril en generaal Raoul Salan. Ook de parachutisten generaal Massu, die door zijn verhoormethoden een nogal omstreden figuur werd, toonde zich een fervent aanhanger van een bewind onder de Gaulle. Op zondag de 1 juni in de middaguren kreeg generaal de Gaulle de investituur. Van dat moment af was hij premier de Gaulle. Het was volledig in overeenstemming met de voorwaarden, zoals hij die op zijn historisch geworden persconferentie eind mei had uiteengezet. Namelijk wel de macht te willen krijgen, maar nooit de macht te zullen nemen. 3 volmachten had de Gaulle gekregen, waaronder een half jaar regeren zonder parlement en een volksstemming over zijn voorstellen tot grondwetswijziging. In de eerste week van juni al zette de nieuwe premier een intensieve campagne in om de Fransen warm te maken voor de volksstemming van 28 september. Op de Place de la République in Parijs werd de Gaulle emotioneel ingeleid door zijn vriend en minister André Malraux. Ce que leur disait naguère, la voix assourdie de la République exilée, je veux redevenir la France. Parmi vous, nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. Ici, Paris, le Paris de tous ces quartiers, depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle. In Algerije stak men zijn vreugde over de Gaulle's benoeming ook niet onder stoelen of banken. De eerste week van juni bracht de nieuwe premier een bliksembezoek aan dit gebiedsdeel. Overal stonden tienduizenden Algerijnen langs de weg om de Gaulle spontaan van hun gevoelens blijk te geven. In september scheelde het niet veel of Soustelle was vermoord door de ondergrondse Algerijnse beweging in Frankrijk. Hij kwam eraf met een paar schrammen, maar zijn auto had meer te lijden. Tegen de 28e september, de dag van het referendum, was heel Frankrijk dichtgeplakt en gespijkerd met affiches en borden, waarop vaak kortweg alleen maar ja stond, maar waarop ook wel omstandig de techniek van het ja-stemmen uit de doeken werd gedaan. Ook in de overzeese gebiedsdelen werd die dag gestemd over het al dan niet aanvaarden van de nieuwe grondwet zoals die door de Gaulle was voorgesteld. De uitslag bewees dat het Franse volk vrijwel unaniem zijn vertrouwen in de Gaulle had uitgesproken. Alleen Frans Guinée zei nee en kreeg daardoor zijn onafhankelijkheid. Maar de Vijfde Republiek was een feit. Bij de verkiezingen van 10 dagen geleden werd premier de Gaulle met een overweldigende meerderheid tot president van de Vijfde Republiek gekozen. Voor velen werd hij daarmee onbetwist de man van het jaar. Het leken wel speelgoedkanonnetjes die half maart in Monaco de geboorte van een kroonprins verkondigden. Prins Albert, zoon van prins Rainier en prinses Gracia, verzekerde door zijn komst het voortbestaan van de prinselijke monarchie. Vijftienduizend kilometer verderop in Japan verloofde zich eind november de 25-jarige kroonprins Akihito. Hij brak daarbij en passant met een 1500-jarige traditie, want zijn verloofde juffrouw Michika Shoda is wel niet de eerste de beste, maar van adel is ze ook niet. Schoten, maar van zwaar kaliber, werden gehoord rond Quemoy, een van de kleine nationalistische eilandjes voor de kust van het communistisch Chinese vasteland. Ondanks een beschieting van maanden, zeegevechten en luchtgevechten kwam het dit jaar niet tot een communistische invasie. Wel werden vele duizenden burgers van het eilandje geëvacueerd naar Formosa, waarbij gebruik werd gemaakt van korte perioden van wapenstilstand. Tijdens de dagen van de grootste spanning in het Verre Oosten bracht Chiang Kai-shek een bezoek aan eenheden van de daar gestationeerde Amerikaanse 7e vloot. In het Midden-Oosten voerden koning Hussein van Jordanië en koning Faisal van Irak besprekingen die in februari leidden tot een samensmelting van beide staten met aan het hoofd koning Faisal. Deze unie was een reactie op de stichting van de Verenigde Arabische Republiek. De presidenten van Syrië en Egypte, Kouatli en Nasser, lieten zich uitbundig bejubelen door de feestvierende Egyptenaren. Als president van de Verenigde Arabische Republiek begon Nasser eind april een bezoek aan Rusland. Op het Moskouse Rode Plein werd hij door tienduizenden Russen toegejuicht. In Libanon begonnen in die dagen de ongeregeldheden die zouden uitgroeien tot een bloedige burgeroorlog. De hoofdstad Beirut deed verlaten aan. De regeringstroepen onder generaal Shehab streden een maandenlange strijd tegen de rebellen die het aftreden eisten van president Shamoun. De voornaamste rebellenleider, Salem, eiste bovendien het aanbrengen van wijzigingen in de pro-westerse regering van Libanon. Van verschillende kanten werd Salem beschuldigd van sterk communistische sympathieën, maar hij ontkende dat ten stelligste. Make it a communist inspired movement. We have no connection with any communist, neither in the country nor outside. Ook Cyprus leverde een triest beeld op. De Turkse en Griekse bewoners van het eiland leverden bijna dagelijks slag. De Turken verzetten zich tegen het plan van de verbannen leider van de EOK Makarios Cyprus te verenigen met Engeland. Engelse veiligheidstroepen moesten met tanks de orde bewaren. Amerikaanse raketwerpers werden aan land gebracht in Libanon toen in juli van dit jaar de toestand daar onhoudbaar dreigde te worden. In de tijd van enkele dagen kwamen in het land ook vele duizenden Amerikaanse mariniers aan. Een operatie die ernstige consequenties tot gevolg had kunnen hebben, maar die werd uitgevoerd in de hoop de binnenlandse toestand te stabiliseren. Kort tevoren werd de wereld opgeschrikt door het bericht dat de Iraakse koninklijke familie was uitgemoord, waaronder koning Faisal. Het koninklijk paleis werd door opstandelingen in brand gestoken. De nieuwe leider van Irak, de 42-jarige generaal Abdul Karim Qassem, die de moord excuseerde met de verwarring tijdens de staatsgreep. Op de laatste dag van juli koos het Libanese parlement een nieuwe president. Met grote meerderheid van stemmen viel de keuze op generaal Shehab, de commandant van de regeringstroepen. In de straten van Beirut werd opnieuw in de lucht geschoten, ditmaal eens uit pure vreugde. Eind september zou Shehab president Shamoun opvolgen. Half november kwam in Soedan door een staatsgreep generaal Aboud aan de macht. In het gebouw van de ministerraad in Khartoum legden hij en enkele leden van zijn nieuw gevormde kabinet.